Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız 95.0'da. Bugünkü konuğumuz, bugün bir konuğumuz var tabii. Bugünkü konuğumuz diye başlamayayım ben, değil mi? Bugün bir konuğumuz var. Sevcan Tiftik bizimle birlikte. Gönüllü Spot Akademik Çalışmalar Birimi sorumlusu. Spot'un 11. Bahar Semineri üzerine konuşacağız. Ve genel olarak pandemide LGBT artı olmak üzerine de bir iki kelamımız olacak zamanımız kalırsa. Ortam Damla Özlüer ve ben Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Bu kaydı bugün yayınlanacak olan, 20 Nisan Salı günü yayınlanacak olan programdan 1-2 saat önce yapıyoruz. Ola ki bir değişiklik olur da gündeme atlarsak bizi affedin diye söylüyoruz bunları da. Hoş geldiniz Sevcan Tiftik. Merhaba, hoş buldum. Hoş geldin. Hoş geldin Damla. Hoş bulduk. Sevcan, biraz istersen SPOD'la başlayalım. SPOD çok önemli bir yerde duruyor ve çok kırılgan bir grupla çalışıyor. LGBT'yi artılar geçtiğimiz bir yılı çok zor geçirdiler. Ama aynı zamanda dernek olarak da çok fazla işi çok zor koşullar altında yapmak zorunda kaldınız. Biraz SPOD'un öyküsünü ve özellikle geçtiğimiz bir yılda neler yaptığınızı konuşup oradan 11. Bahar Seminerine doğru bağlanalım mı? Tabii, olur. Pandemiyle birlikte SPOD evden çalışma sürecine geçti. Onu söyleyerek başlayayım öncelikle. Ve SPOD hem bu pandemi sürecinde hem de öncesinde ağırlıklı olarak gönüllü çalışmalarıyla çalışmalarını sürdüren ve LGBT artılara yönelik hizmet vermeye çalışan bir dernek. Elbette içerisinde, yani derneğimizin içerisinde de çalışanlar var ama daha ağırlıklı olarak gönüllülerle ayakta kalmaya çalışan ve çalışmalarını sürdüren bir dernek. Ve bu kapsamda psikososyal alanında destek vermeye çalışıyor SPOD. Hukuk ve adalete erişim alanında destek vermeye çalışıyor SPOD. Akademi alanında ve HIV çalışmaları birimi alanında çalışmalar vermeye çalışıyor. Ve bu psikososyal destek alanının içerisinde de psikolojik destek, sosyal hizmet, pazar sohbetleri adıyla bildiğimiz ama pandemi sürecinde mesafesiz sohbetlere evrilen mesafesiz sohbetler ve danışma hattı psikososyal destek alanında çalışmalarını sürdürüyor. Hukuk ve adalete erişim alanında destek de hukuk, yine yani hukuk ve bunun üzerine siyasal katılım biriminden oluşan bir alan burası. Ve bu iki büyük alan dışında da akademi çalışmaları ve HIV çalışmaları var. Genel olarak çalışma alanları böyle SPOD'un. Biz bu pandemi sürecinde ne yaptık diye soracak olursanız, bol bol yayın çıkardık. Bol bol seminerler, çalıştaylar, eğitimler, etkinlikler düzenledik ama ağırlıklı olarak şimdi geriye dönüp baktığımda bayağı yayın çıkarmış olduğumuzu görüyorum. Sizin de Mart ayının sonundaki programda ele aldığınız gibi iki tane pandemi raporumuz var. Covid-19'un 3 ayında LGBT artılar ve LGBT artıların sosyal hizmetlere erişim raporu özellikle bu dönemde çok dikkat çeken yayınlarından oldu SPOD'un. Ama bunun dışında da LGBT artıların hukuk gündemine içeriden bakış, yine 9. Bahar Seminerinin yayını ki onun teması da ana akıma çentik bedenlerimiz, duygularımız, başkalıklarımız ve mücadelemizdi. Yine Türkiye'de LGBT artı hakları için stratejik davalama ve LGBT artı alanında çalışan avukatlar için kontrol listesi yayınını çıkardı. Bir de çalışma rehberimiz çıktı. LGBT artı hak savunucuları ve sivil toplum örgütleri için yerel yönetimlerde çalışma rehberi başlığında ve bunun dışında pek çok avukat eğitimi, 9. avukat eğitimi yapıldı bu sürede. 4. sosyal hizmet uzmanları eğitimi yapıldı. 10. bahar semineri yapıldı. Ruh sağlığı çalıştayı yapıldı. Yine İstanbul Sözleşmesi ve hukuk ve psikososyal destek alanında pek çok online eğitim, çalışma, etkinlik yapıldı diye şimdilik böyle kabaca bahsedebilirim. Bu arada bilmeyen dinleyicilerimiz için kısa bir özet verelim. Bu kadar çalışma ne için yapılıyor diye. SPOD'un uzun adı Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği. 2011 yılında kuruldu SPOD. Toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin kalkmasına çalışmayı amaçlıyor. LGBT artıların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmek için çalışıyor. Sevcan'ın saydığı bu nefes kesen soluksuz çalışmaların ana amacı, toplam çerçevesi burada toplanıyor. Bu çerçeveye yönelik bu sene 11. bahar semineri yapılıyor. Bahar seminerleri nasıl başladı ve bu sene bahar seminerine çağrıya çıktınız? Neler bekliyorsunuz üzerine konuşabiliriz biraz. Dokuzuncunun raporuyla ilgili az önce konuştuk. Yani bilgi aldık. Ana akıma çentikti konusu. Onuncunun konusu ise akademide eksen kayması queer feminist imkanlar idi. Bu yılınkinin konusu belli mi diye başlayalım aslında. Bu yıl açık çağrıdan sonra biz ana temayı belirleme kararı almıştık ekip olarak. Ve belli oldu. Bunu da hani ilk defa buradan duyurmuş olayım. Akademinin huzursuzluğunda bir tatlı huzur, 11. Bahar Semineri başlığı ve temasıyla yola çıkacağız bu sene. Yani sondan başa doğru mu gideyim öyleyse? 11. Bahar Semineri'nden biraz da bahar seminerlerinin hikayesiyle bu kısmı anlatacak olursam. Ya pandemide bahar semineri artık yüz yüze değil de online Zoom aracılığıyla ve webinar formatında gerçekleşiyor ve ya bunun hem avantajı hem de dezavantajı var elbette ama bahar yani tüm etkinlikler kapsamında belki de yani bizi iyi hissettiren yer bu kapalı kaldığımız ve kısıtlı olduğumuz alanlarda sadece İstanbul sınırları içerisinde değil de tüm dünyadan sivil toplum örgütleri LGBT artı hareketinden İşte özneler, LGBT artılar, queer feminist alanlarda, LGBT alanlarında çalışan akademisyenler, akademisyen adayları, öğrenciler ve genel olarak toplumsal cinsiyet alanında çalışan herkesin İstanbul'da olmasını gerektirmeyen bir şeyi sağlamış oldu bize bu Zoom webinar fırsatı diyeyim. Ya yani bunun artısını özellikle son iki etkinliklerin hazırlığında da görüyorum. Hani hem başvurular üzerinden hem de etkinliğin katılımcıları üzerinden görüyorum. Ya, 11. Bahar Semineri aslında Spot 9 yaşında, 10 yaşına girmek üzere. Eylül'de girecek ama 11. Bahar Semineri diyoruz. Bir yıl içerisinde birden fazla gerçekleştiği yıl var ve Spot bilmeyenler için belki bir grup akademisyen tarafından kurulmuş bir dernek olduğu için düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliği bahar seminerleri ve SPOD'un aslında yıllar içerisinde de en çok hani tanınan etkinliği de diyebilirim düzenli olarak gerçekleştirilmesinden dolayı ve bu etkinliklerde Akademi Çalışmaları Birimi tarafından organize ediliyor. Hedef kitlesi daha önce de söylediğim gibi toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, LGBT artı ve queer alanlarında çalışan akademisyenler, akademisyen adayları, öğrenciler, sivil toplum alanında çalışma yapanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir dizi etkinlik bu. Ya gerek katılımcıların gerekse alanda çalışmalar gerçekleştiren araştırmacıların birikimlerine, çalışmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz bu etkinliği yaparak. Ve artık hani sadece İstanbul'da da sınırlı değil, çağrımıza yurt dışından başvurular da mesela bu seneki başvuruların içerisinde Kanada'dan başvurular vardı. Geçen seneki 10. Bahar Semineri'nde Almanya'dan, İngiltere'den katılımcılarımız vardı. Peki bu bahar seminerleriyle de neyi amaçlıyoruz bir yandan? Akademide yer verilmeyen araştırmaları güvenli alanda tartışılmasına olanak sağlamak, yanlış bilgilerin, mitlerin dolaşımını engellemek ve öznel deneyimlerin paylaşılmasıyla deneyim aktarımını sağlamak ve akademinin daha ziyade görmezden geldiği bu konuları hep birlikte ele alıp üzerine birlikte düşünmek, birlikte çalışmak ve yeni bakış sanatçıları kazandırmak amacıyla kurguluyoruz biz bu etkinlikleri. Yani en nihayetinde de YouTube'a koyarak bir bellek oluşturmak bu akademi çalışmaları konusunda, bunu hedefliyoruz yine. Ve 9. Bahar Semineri yayından da bahsetmiştiniz, yine bir yayınla da bu birikimi katılamayanlarla da paylaşmak istiyoruz sonrasında. Diğer bu yıl da ilk defa bu yılın, özür dilerim sözümü kestim ama bu yıla geliyordu zaten. Diğer kampta ilk defa söylenmiş oldu başlığı. Bu yılın akademinin hücutsuzluğunda bir tatlı huzur. Spot 11. Bahar Semineri. Çağrı'ya da çıktınız, açık çağrı'ya. Biraz bu başlığın nasıl belirlendiği ve neye işaret ettiğini konuşalım mı? Çünkü İki tür hat geliyor benim aklıma bu başlığı duyar duymaz. Birinci hat, senin söylediğin gibi akademide çok konuşulmayan, görmezden gelenen meselelerin ortaya çıkması ve bunların konuşulması, huzursuzluk ve huzur arasındaki çelişki burada mı? Yoksa son yıllarda yükselen trans dışlayıcı radikal feminizm tartışmasıyla beraber gelen bir hatta çizilecek mi gibi, böyle bir sürü soru oluştu aklımda. Olduğu gibi ortaya, masaya bırakayım mı? Ne dersin Sevcan? Olur olur. Aslında ikisi birden damla, yani doğrudan ikisine de işaret eden bir şey. Hem akademi hem de sivil alanın üzerindeki bu baskı ortamı, yani 2015'ten bu yana biliyorsunuz, yani sivil topluma paralel olarak da akademi özellikle baskı sürecinden geçiyor ve alternatif akademiler ya da böyle sivil toplumla el ele hareket eden akademiler ya da bağımsız olarak ihraç sürecinden sonra işte örgütlenmeye çalışan, hayatta kalmaya çalışan işte akademisyenlerin daha ziyade sivil toplumla el ele ilerlettiği bir akademi huzursuzluğu bizim bir yanımızda süre gelmekte. Bir yanda hep böyle politik ve görmezden gelinen konuları tedirgin edici, yani na-trans öznelere kolaylıkla yer verilmeyen, çalışmalara yer verilmeyen, yani trans olmayan özneleri görmezden gelen ve herkesin cisgender ve heteroseksüel olduğu varsayımıyla kabul edilen bir öznellik algısıyla akademik çalışmaların yürütüldüğü bir genel Türkiye Akademisi perspektifinde diyeyim. Elbette hani bunun istisnaları ve bu yönde çok çalışma yapılıyor alanımızda. Özellikle hani aktivizm ayağı ile birlikte ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını bu konuda geliştirenler çok var. Ama genel olarak öznel deneyimin akademinin parçası olduğu genel olarak gözden kaçırılıyor söz konusu toplumsal cinsiyet olduğunda. Bu elbette... Sevcan, bir an sesin kesildi. Şimdi duyabiliyor musunuz? Evet, harika. Uzaktan kayıtların küçük şeyleri bunlar, bize sürprizleri oluyor. Ama aslında şöyle, gözden kaçırılıyor akademide dedin ve tam cümleyi duyduk, ondan sonra kesildi. Oradan devam edebiliriz. Ya akademinin gözden kaçırdığı öznel deneyimleri, öznellikleri, hem bu deneyimleri paylaşmak açısından hem de bu görünmez kılınan kimlik meseleleri, ama sadece kimlik meseleleriyle olmayacak, yani koskoca sivil toplum ve akademi alanı olarak, hani büyük alandan işaret edeyim ikisine de, her türlü dışlanan, bu konuda algı yönetimi yapılan, baskılanan çalışmalara güvenli bir alanda birlikte konuşma, çalışmaları geliştirme ve bu konuda araştırmacıların birbiriyle tanışma, öğrencilerin yine bu konuda kimlerle iletişime geçebileceği ya da kaynak araştırmasında kimlerle ya da hangi alanlardan faydalanabileceğini sağlamaya yönelik bir bahar seminerinden bahsediyoruz ve bu huzursuzluk aslında dediğim gibi iki tarafa da işaret ediyor. Bilmiyorum, hani sorunun cevabı olabildi mi? Evet, epey detaylı bir cevabı oldu. Ben biraz içerik öğrenmek istiyorum. Tabii. dinleyicilerimize biraz içerik anlatalım. Nasıl bir içerik planı var? Bir de bir keynote speaker, bir açılış konuşmacısı ya da anahtar konuşmacı diyelim. Tespit edilmiş galiba. Duyduk, kimdir? bu senenin bahar seminerine evet farkı hem çağrıyla yola çıkmamız hem de davetli konuşmacılardan oluşması aslında. Evet, keynote speaker'ımız var. Kendisi Clara Barker, Oxford Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi. Uygulamalı Üstün İletkenlik Merkezi'ni yöneten ve Film materyalleri üzerine çalışan bir bilim insanı kendisi ve aynı zamanda Oxford Üniversitesi'nde LGBT artı danışma grubu başkanı ve 2018 yılında üniversite tarafından ilk kez verilen çeşitlilik rol modeli ödülünün sahibi. Ayrıca 2017 yılında Birleşik Krallık Başbakanlığından Points of Light ödülünü almaya hak kazandı Clara Barker. Belki Clara Barker'ı Ted Londra etkinliğindeki konuşmasıyla bilenler olabilir. Kendisi LGBT artı kapsayıcılığı, akademide çeşitlilik üzerine pek çok konuşması ve etkinliği olan birisi ve sinema Evet, alanında ben çalışan. pardon, sözünüzü kestim, devam. Estağfurullah. Yok, sinema alanında Tam çalışmalarını sürdüren birisi bu kadardı. onu söyleyecektim. Bir mühendis, yani sosyal bilimci zannedilebilir diye bir araya gireyim demiştim ama Evet evet, bir evet şey mühendis, doğru. bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve tıp olarak açabiliyoruz sanırım sistem alanını. Bu alanda çalışmalarını sürdüren birisi. Clara Barker dışında da yine açılış konuşmalarını hemen onun peşi sıra gerçekleştirecek 3 kişi var. Bunları da davet usulüyle planladık. Sema Semih transfeminizmden bahsedecek. Yonca Cingöz, Queer Feminist Hareket'in duygusal tarihi üzerine hem teorik hem de doktora çalışmasından, saha çalışmasından bahsedecek bize. Atilla Barutçu da yine Eleştirel Erkeklikler İnisiyatifinden doktor öğretim üyesi. O da Eleştirel Erkeklikler kapsamında bize bir açılış konuşması yapacak. Konuşma başlıklarını henüz edinmediğim için sadece isimleri paylaşabiliyorum şu an. Ondan sonraki oturumlarda Queer Feminist yöntemi konuşacağız. Çağrıyla aldık bu oturumun başvurularını, öyle oluşturduk. Edebiyat ve yayıncılık üzerine konuşulacak yine bahar seminerinde. Queer çalışmaları ve queer çalışmalarıyla kesişen başka alanlardan bahsedilecek. Teorik zeminde de yine saha ve araştırma zemininde de. Bir oturumumuz LGBT artı odaklı araştırmalara dayanıyor. Saha araştırması, söylem araştırması, söylem analizi, yüksek lisans tezi ve bağımsız araştırma olmak üzere bunlar. Ve en sonunda da kapanış konuşmasıyla bitireceğiz. Kapanış konuşmasını da Süreyya Karacabey hocamız yapacak. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tiyatro bölümünde öğretim üyesiydi. Ancak ihraç edilmişti o da. Böyle söyleyebilirim. Ben de duyurudan önce ilk defa burada paylaşmış olduk sizinle. Peki, o zaman biraz da tarih, zaman ve ilgilenen dinleyicilerimizin nasıl takip edebileceği üzerine hemen bilgi verelim mi? Çünkü oldukça yoğun bir program, inanılmaz isimler var. Epey de ufuk açıcı. O yüzden dinleyicilerimiz arasından takip etmek isteyecek çok kişinin olacağını düşünüyorum. Evet, biz duyuruyu yine web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yapacağız. O yüzden takipte kalırlarsa iyi olur. Bir Google formu üzerinden alacağımız mail bilgilerine biz Zoom linkini ileteceğiz ve Zoom üzerinden gerçekleşecek. Ama 7-8-9 Mayıs tarihlerinde uygun olamayan bahar seminerine canlı olarak katılamayacak dinleyiciler de sonrasından YouTube'dan izleyebilecekler bunu. Ve çıkmış yayını, yani konuşmaların deşifrasyonundan sonra yayınlanacak yayından da konuşmaları takip edebilirler. Hemen söyleyeyim bu arada spod.org.tr buradan güncel gelişmeleri takip edebiliriz. Bahar seminerlerine baktığımız zaman bir toplama yukarıdan baktığımızda 10 tanesi geride kaldı. Onlarla ilgili birikim de orada duruyor. Neyi görüyoruz? Nasıl bir ilerleme geçirdiniz bugüne kadar diye sorayım. O birikim ne işe yaradı ya da sizlere nasıl avantajlar sağladı bu hatta mücadele ederken? Yani şuradan başlayabilirim. Öncelikle özellikle lisansüstü öğrencileri konusunda, hani doğrudan bununla başlangıç yaptım ama lisansüstü öğrenciler kendi ders döneminde ve tez yazım sürecinde akademik konularda ya da akademik araştırmaları konusunda gerek hani okulun onlara sunduğu fiziksel imkanlardan, yani kütüphane olsun, kaynak sağlama olsun, hem de bu alanda çalışacak akademisyenlerin İşte üniversitelerde yer almamasından dolayı ya da bu konular üzerine çok çalışılmak istenmemesi, işte bu konuların daha yol başındayken öğrencilerin bu konuları çalışmaktan vazgeçirmesiyle karşılaşmaları üzerine daha ziyade lisansüstü öğrencileri ve lisans öğrencileri sivil toplum derneklerine başvuruyorlar ya da bizim bahar semineri etkinliğimiz gibi akademik etkinlikleri takip ediyorlar. En çok katkısının bu yönde olduğunu söyleyebilirim. Yani resmi akademide bir kurumsal akademinin içerisinde yer verilmeyen şeylere kaynak sağlamış ve çalışmaları üzerine de belki hani sunumlarda ve kendilerinin dinleyici olarak da sorduğu yerlerde bu alanda çalışan akademisyenlerle hem tanışma imkanı elde ediyorlar, hem alandaki literatürden haberdar oluyorlar, hem de gölge danışmanlık ya da hani birlikte yazım sürecinde metinlerini kontrol etme, öneri alma gibi şeyleri bu etkinlikler sayesinde kazanabiliyorlar. Ama elbette onun dışında LGBT artı hareketi ve LGBT artılar odaklı yapılan çalışmalarında güncel literatürünü ve gündelik hayatta neye tekabül ettiğini ve işte bilimsel araştırma yöntemleriyle LGBT artı odaklı çalışmaların seyrinin Türkiye'de ve dünyada ne olduğu bu etkinlik aracılığıyla öğrenilmiş oluyor. Ama elbette dediğim gibi sadece akademik alanını ilgilendiren bir şey de değil yani bu bahar seminerleri. Sivil toplum alanından da pek çok katılımcının, dinleyicinin yer aldığı etkinlik oluyor. O yüzden yani bir ayağı hep hem harekete hem sivil topluma hem de akademide olan bir yerde duruyor. Ve yani yeni bakış açılarını kazandırmak ve daha önce hiç LGBT hareketiyle yan yana gelmemiş dinleyiciler akademi içerisinde ilk defa LGBT artı odaklı çalışmaları ve öznel deneyim aktarımlarını bu seminer sayesinde dinliyor diyebilirim. Yani kabaca aklıma gelen şey bu oldu şimdi. Peki bu 10 yıl içinde Türkiye'deki kurumsal akademide bir yaprak kımıltısı diye sorayım oldum. Çünkü kurumsal akademinin herhangi bir konuda dönüşmesi çok zor. Onu biliyoruz ve bilerek soruyorum ama bu 10 yıl içinde kurumsal akademide bir değişim en azından yönelimi gördük mü? Şöyle söyleyebilirim. YÖK'ün test sayfası üzerinden queer ya da LGBT artı anahtar sözcükleriyle yapılan arama yaptığınızda özellikle 2017'den bu yana artan çalışmaları görüyorsunuz ve bunlar sadece sosyal bilimler alanında diyebilirim şimdilik. Daha ziyade başka alanlarda olduğunu pek görmüyoruz burada ama tıp biliminde ve tıp literatüründe de bu konuda LGBT artı öznelere dair çok çalışma var. Ancak YÖK tez üzerinden değil de onların daha ayrı bir tarama formatları var. Çalışma odağı olarak kabul edilmiş ve bu konuda her ne kadar baskı uygulanmaya çalışılsa da insanların yılmadan çalışmaya çalıştığı ve çalışmasını yapmaya çalıştığı ve alana bir katkı koymaya çaba gösterdiği bir alan bu. Yani bu kadar baskı ve sansür mekanizmasının çok da işlemediğini görüyoruz biz bu artan tez çalışmaları ve alandaki literatürün, yazıların, konuşmaların artmasından. Son 4 dakikaya girdik. Zaman hep su gibi akıp geçiyor. Özellikle de çok konuşmak istediğimiz, bir sürü alana temas etmek istediğimiz programlarda fark etmiyoruz nasıl geçtiğini. O yüzden son bir soru en azından sorayım. Yurt dışındaki akademide bu alana dair çalışmalar ne yöne doğru evriliyor? Ve özellikle Türkiye'de şu anda içinden geçtiğimiz döneme baktığımız zaman ufukta ne görüyorsunuz? Sevcan, çok büyük bir soru olduğunun farkındayım. Omzuna büyük bir yük yükledi bu ama. Yani Türkiye'deki çalışmalar şu an hani gördüğüm seyir daha ziyade hareketin tarihini paylaşmak üzerinden ilerlediği gibi bir yandan ama bir yandan da teorik zeminle birlikte hareket eden yani queer çalışmalar alanında ve queer alanının kestiği ve el ele ilerlediği diğer teorilerle birlikte bakılan sosyal bilim alanında çalışmalar var ve dünyada da yani Türkiye'de de aslında çok çeşitli sürüyor ama akademik alanda bunu üretmek daha zaman aldığından çıktılar üzerinden konuşuyorum o yüzden. Dünyada da yani en çok ses getiren şeylerden bir yanı hakikaten TERF tartışmaları. Hem Türkiye'de hem de dünyada bu çok konuşuluyor. Yani trans dışlayıcı radikal feminizm üzerine olan tartışmalar daha ziyade pandemi sürecinde özellikle görünür kılındı. Bunu söyleyebilirim ama LGBT artı odaklı çalışmalar ve queer feminist hatta yapılan çalışmalar hakikaten giderek artıyor. Ve yani her ne kadar pandemi şartlarıyla iyice kapatılmış ve baskılanmış olsak da ve LGBT artıların üzerinde her daim daha fazla bir baskı ve kırılganlık olsa da bu çalışmalar ufuk açıyor, umut veriyor ve hep birlikte daha iyi hissetmemize olanak sağlıyor diyeyim. Yavaştan kapatmamız gerekiyor ama bir soru ya da bilgi soracağım diyeyim artık. Bir önceki seminerinizde işaret dili de kullanılıyordu. Bence evet. Çok müthiş bir şey bu. Yani ayrımcılığın her alanına yönelik müdahale demek. Bu sefer nasıl olacak Zoom'da bu iş? Evet evet yine Türkçe işaret dili çevirimiz olacak, söylemeyi atladım, çok iyi oldu işaret ettiğiniz buna. Hem Türkçe İngilizce simultane çevirimiz olacak hem de Türkçe işaret dili çevirimiz olacak. Umarım hani daha fazla dinleyiciye ve izleyiciye ulaşır diye ve daha kapsayıcı olması ümidiyle bu adımı atmıştık. Umarım sürdürebiliriz bu planımızı devam eden bahar semineri etkinliklerinde de. Evet, bugün spottan bir konuğumuz vardı, Sevcan Tiftik. Bahar semineri üzerine konuştuk, 11. Bahar semineri üzerine. 11. Bahar semineri'nin başlığını öğrendik. Akademinin huzursuzluğunda bir tatlı huzur. Keynote speaker Clara Barker ya da Barker mı, nasıl okunuyor bilemedim. Barker herhalde. Evet, Barker. Hoşça kalın deme zamanımız geldi. Kusura bakmayın, biraz tutuk bir günümdeyim. Ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösemen'le birlikteydiniz ve Sevcan Tiftik bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler Sevcan. Rica ederim, ben teşekkür ederim davetiniz için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.